Добре ти рахуєш, я вже недалеко, скоро ти мене почуєш. Давай з тобою займатися любов'ю, давай з тобою займатися любов'ю. Під своїм светром ти ховаєш душу, я її не бачу, тому светр зняти мушу. Давай з тобою займатися любов'ю, давай з тобою займатися любов'ю. На своїх подушках вишиваєш квіти, я прийду до тебе, щоб теплом своїм зігріти. Давай з тобою.